каток чакаў. Потым аднекуль і, здавалася, з ягонага зада пачалі гучаць струны арфы. Фокуснік нібы прыслухоўваўся да іх. А? Кажаш, не за тое, што трэба судзіць? Правільна? Не за тое. Кажаш, адмечу цябе дабратворнасцю? Адмячай, адмячай. У Карнілы, а потым і ва ўсіх палезлі на лоб вочы. Проста з ілба ў Яна Катка вырас і пацягнуўся ўгору куст ружаў, якія струмельнілі зянне і водар. Зажмурыўся жаба, і яшчэ прагну раскошы тваёй. Вакол бандыцкай морды запалаў зорны німб. Каток склаў рукі на грудзях і заплюшчыў вочы. І тут успыхнуў рогат. Фокуснік азірнуўся і плюнуў. У тонкай ягонай механіцы нешта не так спрацавала. У Яна Катка вырас вялізны і зіхоткі павін хвост. Тфу! Памылачка атрымалася. А казаў жа, я, піць не трэба было. І ўрэшце ты, апошні, сказаў цыганаватаму кардынал, і хутчэй, бо першая варта ідзе да канца. Пане Божа, вздыхнуў Лявон, то ж бо гляджу я, аж раз'юшыўся, так есці хачу. Нагадуюць вас, сказаў Лотр, назаўсёды нагадуюць. Ну, кажы. Вясёлы чорны чалавек відавочна махлярыў, нават вачыма. Я Міхал Ільяш, майстра на ўсе рукі. Ягоны рот усміхаўся вуснамі, зубамі, мускуламі шчок, дрыжэлі нібы ад затоенага смеху бровы. Спачатку я гандляваў коньмі. У мяне бабуля цыганка, каралева краіны цыганіі. Тут ужо нічога не зробіш. Супраць крыві не папрэш. Так наканавана. І гэта яшчэ Ян Багаслоў казаў, калі ўвесь іхні апостальскі хаўрус абвінавацілі ў канакрадстве. Няпраўда, сказаў камар. Якое там яшчэ канакрадство? Іх не за тое. А як яны белага асла дасталі? А? Бог ім сказаў, а яны пайшлі браць, а гаспадары спыталі, нашто ім асёл, а тыя ўзялі. То конь асёл ці не? Конь! То што вам яшчэ трэба? Шкада толькі, што так павольна дабрэе чалавек. Тады пану Богу нашаму за гэта некалькі калоў загналі. Цяпер беднаму цыгану заганяюць адзін, але так што гэта не лягчэй. І ніякага я тут поступу не бачу. Але дзед мой і маці з бацем былі тутэйшыя. Кінуў я гэты занятак. Нездаровы занятак дужа. Пайшоў прафесарам у акадэмію. Дабрэча ты іх, відаць, вучыў, сказаў Басяцкі. А чаго? Студэнты ў мяне былі цямлівыя, кемныя, як скажам вы. Налажыліся да сваёй вучобы лепей, чым па нунцый да латыні. Бывала, прыйдзе такі дзікі жах, а там глядзіш і нічога. І вось аднойчы стаю я на акадэмічным двары з улюбёным сваім студэнтам Міхасём. Ды вучу яго. Так, братка, а ну, паўтарэнне, яно, братка, матэр студыёрум. А ну, ды яканскую велікодную службу, ды так ведаеш, каб зразумела было, што п'яны. Глупства, кажа, сказаў камар, п'янству ніякага ды яка навучыць не трэба, гэта ў іх у крыві. Міхась лапы шчапіў, ды як раўне. Чакай, якія лапы, абалдзела, спытаў Лотар. Ды я ж, бацю, у якой акадэміі выкладаў? Я ў смаргонскай, я мядзведзяў вучыў. І такі гэты Міхал быў кемны, такі здаравеня. А пасля велікоднай службы я яму і кажу: «Ну так, а ну пакажы, як нашы панкі да сябе дабро грабуць». Ён і тут усё ведае, сеў на пілавінне з пяском і пачаў яго да сябе лапамі грэбці, озверэла грабе. Гэты самы пясок з пілавіннем мяне і падвёў, прыглушыў конскія крокі. Загадваю гэта я, а за маёй спіною стаяць трох коннікаў. І галоўны з іх Гетманагінскі. Эх, кажу: «Міхась, ты мацней, весялей грабі, панска размаху ў цябе няма». Міхал лапамі мацней замахаў, і тут мне ззаду карбачом між вушэй. І ўбачыў я в адну хвіліну і частагоў, і матку астрабрамскую, і ўсе чыста, колькі іх не ёсць, цэрквы ды мячэці. Таму што цыганы заўсёды былі той веры, якая ў той вёсцы, ля якой стаў табар. «Пане гетман, крычу, пане! Міхол, Міхол, а ну пакажы, які панагінскі смелы, ды прыгожы, ды мужны на вайне!» Тут яно і здарылася. Ад многай навукі мядзведзь адурэў. Ці то ён зблытаў з бабай, якую муж з іншым заспеў, ці дужа быў разумны, толькі схапіўся ён за жывот і зароў. А потым пачаў стагнаць і качацца на пяску. Гетман за меч, і было б тут два Іліяшы, ды я раптам убачыў, паказваю рукою: «Бацюхны, глядзіце!» На Іліяшавы твары быў такі нестерпны жах, што Сенедрыён увесь нібы сціснуўся, гледзячы туды, куды ён паказваў. У наступны момант усе пачулі, як Карніла ціха сказаў: «Эх, брэшаш!» Усе зноў павярнуліся. Сотнік ля дзвярэй трымаў Іліяша за шкірку. «Ды не ўцякаю я! Это я вам проста паказаць хацеў, як я тады ўцёк». Яны ўсе азірнуліся, а я скочыў цераз плот і кінуўся бегчы, як ніводны ніколі не бегаў. Яны за мной, я ад іх лесам, да віллі. Скочыў я са стромы да ракі і пакаціўся. І тут убачыў човен, а ў ім 12 чалавек. «Браткі, ратуйце!» Коннікі выскачылі на крутаяр, але човен з намі ўжо закруціла. Панеслася стрычка вілля. Пасля хвіліны маўчання Лотар сказаў ціха: «Што ж, самазванства, спроба выдаць сябе, Бог ведае за каго, твоя, братчык, еретычная дабрыня да іншаземцаў, твае сумненні ў веры і тое, што ты разам з іудзеем начальнікаў у народзе тваім зласловіў і адкупшчыкаў асуджаў, і тое, што совы лёталі над галавою, — сказаў Басяцкі, — і мача, якой зубы паласкаў, і тое, што падбілі 4 прыгонных уцячы ад пана і заклікалі Біблію і Евангелле самім без папа чытаць, — сказаў Балванович. «І тое, што папсавалі панскую маёмасць, — сказаў Жаба, — і ганьбілі нябожчыка караля, хлусліва сцвярджаючы ману, і казалі ерась аб шчупаку, — сказаў Камар, — і праз гэтага шляхцюка абражалі магнатаў і суд, называючы іх хамамі, за дуб, што ўпаў на зборшчыка, — сказаў Лотр. За тое, што знакаў чакалі нябесных, калі іх саміх чакала мытарская служба, — – сказаў Балванович. «За блюзнерство и опаганьванне бриткими фокусами имя Божага и тое, что арфы небесного Иерусалима грали у яго у неподыходячым месцы», – сказал Балванович, – «и за образу гетману, по всех грахах ваших одно вам – покаранне». Хаврусники опускали головы ніжэй и ніжэй. Все было ясно. «Смерть», — сказал Лотр, — «страта завтра на світанні».